न सुखात्मक श्रुतिशीक ये के भेद का लक्षण है। अधसुमूला तादृपेण अप्रतितो प्रतीति स्वरूप भेद का लक्षण इसमें दोष दिया। श्रुति की जब रजत रूप से प्रतीति होती है तो श्रुति में रजत का भेद है, श्रुति में जो रजत भेद तुम्हारे मत में नहीं होगा क्योंकि तादृपेण अप्रतितो प्रतीति रजतात्मना प्रतीति होती है। तादृपेण रजतात्मना अप्रतीति नहीं है, रजतात्मना अधसमूला इत्यस्य कहेंगे सुक्ति में जो रजतात्मना प्रतीति होती है वो तो दोष के कारण प्रतीति होती है, अधसमूला नहीं है। तो इसका उत्तर देते अधसमूला ये तो अप्रतीति का विशेषण है, प्रतीति का नहीं है। अप्रतीति का प्रतीति अभाव अप्रतीति का विशेषण होने से अभाव का विशेषण हुआ। अभाव अव्याप्ति पालन करने के सामर्थ्य नहीं। सुक्ति में रजत का भेद है किंतु उसमें सुक्ति स्वरूप जो रजत भेद उसमें लक्षण नहीं जाता है क्योंकि लक्षण है तादृपेण अप्रतीतो प्रतीति। तादृपेण का अर्थ रजतात्मना, रजतात्मना अप्रतीतो प्रतीति, रजतात्मा की तो प्रतीति होती है अप्रतीति नहीं है। तो तादृपेण अप्रतीतो प्रतीति कैसे होगा? तो पूर्व पक्षी कहेगा रजतात्मना प्रतीति होती वो तो दोष के कारण, शुक्ति में रजतात्मना जो प्रतीति होती है उसमें कोई दोष है? दोष रागादि दोष के कारण तो अधोषमूला नहीं हुई। पूर्व पक्षी ऐसा कहने पर सिद्धांति कहता है अधोषमूला ये प्रतीति का विशेषण नहीं है, वो तो अप्रतीति का विशेषण है, प्रतीति अभाव का, अभाव का विशेषण है। अभाव का विशेषण होने से उसको ले करके इसमें अव्याप्ति वारण नहीं कर सकते हो। तो उसमें अधोषमूला अप्रतीति होते हुए प्रतीति ये कैसे रहे, ये कैसे नहीं है? जब रजतात्मना अप्रतीति है क्या? रजतात्मना जहाँ प्रतीति होती रजतात्मना अप्रतीति है, तो रजतात्मना अप्रतीतो प्रतीति यहाँ मिलेगा है। तो रजतात्मना अप्रतीतो प्रतीति जब नहीं मिला अधोषमूलकत्व विशिष्ट रजतात्मना अप्रतीति है नहीं है। जहाँ विशेष नहीं रहता है वहाँ विशिष्ट नहीं रहेगा। अप्रतीति जब नहीं है सुखते रहे है रजतात्मना प्रतीति है, अप्रतीति नहीं है। अप्रतीति नहीं तो अधोषमूला अप्रतीति भी नहीं है, इसलिए विशेष दिया। विशेष अनधिकरण से सूत्राम विशिष्ट अनधिकरण तो आता, विशेष का अनधिकरण होगा तो विशिष्ट का अनधिकरण हो जाएगा। यहाँ विशेष क्या है? अप्रतीति, अप्रतीति का अनधिकरण होने से अप्रतीति यहाँ नहीं है। अप्रतीति जब नहीं तो अधसमूलकत्व विशिष्ट अप्रतीति नहीं है, विशिष्ट का अनधिकरण। इसलिए तादृपेण अप्रतीते अनधिकरण से टीका में तादृपेण प्रतीत दिया है, हिंदी अर्थ भी इसे क्या होगा टीका में दिया तादृपेण प्रतीतेर अनधिकरण से सूत्राम अधसमूलिकाया तस्या अनधिकरणत्वाद ऐसे दिया है, किंतु यहाँ प्रतीत ने अप्रतीति चाहिए। तादृपेण अप्रतीतेर अनधिकरण से तादृपेण अप्रतीति यहाँ नहीं है, तादृपेण यहाँ प्रतीति है, रजत रूप से प्रतीति है। तादृपेण अप्रतीति जब नहीं है तो अधसमूलिका तादृपेण अप्रतीति नहीं है, नहीं पुरुष ही नहीं दंडी पुरुष संभव। जहाँ पुरुष नहीं वहाँ दंडी पुरुष है, दंडी पुरुष में विशेष क्या है? पुरुष। जहाँ विशेष नहीं रहता है वहाँ विशिष्ट नहीं रहता है। न च अधोषमूला इति अशरीर जन्यत्वम इत्यत्र शरीरमिव प्रत्येक विशेषण बाधित संग्रह है। अधोषमूला का अर्थ ऐसे करेंगे अधोषमूला तादृपण अप्रति प्रतीति, जैसे शरीराजन्यत्व है उपाधि क्षित अंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् कहेंगे, इसमें शरीराजन्यत्व उपाधि है। शरीराजन्यत्व तो इसे कहा गया है, शरीराजन्यत्व का क्या अर्थ? शरीर से अजन्य ऐसा नहीं, अभी तो अशरीरजन्य क्या कहेंगे? अशरीरजन्यत्व। जहाँ शरीराजन्यत्व कहते वहाँ कहेंगे अशरीरजन्यत्व, अंकुरादि में अशरीरजन्यत्व है। वो किसमें अशर कर्तृजन्य में कार्यत्वाद इसमें, इसमें क्या होगा अंकुर दृष्टि घटा ये तो हो गया नहीं, सिद्धांतिक अनुमान में शरीरजन्य तो उपाधि देंगे कैसे, कार्य घट में शरीरजन्य तो है, घट में क्या है शरीरजन्य तो है, और क्षित्य अंकुर आदि में शरीरजन्य तो नहीं है, तो शरीरजन्य तो उपाधि है, शरीरजन्य तो होगा तो उसको लेकर के अनुमान करता है क्षित्य अंकुर आदिकम कर्तृजन्यम शरीरजन्यत्वात्, ये हेतु है शरीरजन्यत्व, शरीरजन्यत्व को जो हेतु बनाएंगे उसमें शरीर पद व्यर्थ है, केवल कहना चाहे अजन्यत्वात्, तो वहाँ जो शरीरजन्यत्व का अर्थ अशरीरजन्यत्व, शरीरजन्यत्व का क्या अर्थ अशरीरजन्यत्व, यहाँ अशरीरजन्यत्व इत्यत्र शरीरमिव, अशरीरजन्यत्व का अर्थ शरीरजन्यत्व का अभाव, नहीं कि अशरीर से उत्पन्न, अशरीरजन्यत्व का क्या अर्थ है जो शरीरजन्य नहीं है, अशरीर से उत्पन्न होता ही अर्थ नहीं, हाँ अशरीरजन्यत्व तो है, अशरीरजन्यत्व शरीर में प्रतियोगी विशेषण, शरीरजन्यत्व कहने पर भी वो शरीरजन्यत्व का विशेषण होता है, नय जो शरीरजन्य नहीं है, शरीरजन्यत्व तथा अशरीरजन्यत्व का क्या अर्थ करेंगे, शरीरजन्यत्व का अभाव जो शरीरजन्य नहीं है, जैसे शरीरजन्य तो पृथ्वी का विशेषण हुआ नय, ये इसी प्रकार करना पड़ेगा, अधोसमूला तादृपेण अप्रतीत जो कहा, अधोसमूला तादृपेण अप्रतीत में अधोसमूला प्रतीति का अभाव, अधोसमूलक का तादृप प्रतीति का अभाव करना पड़ेगा, अधोसमूलक जो तादृपेण प्रतीति उसका अभाव, प्रतीति का विशेषण होगा, प्रतीति का विशेषण करने से क्या होगा, सुक्ति में जो रजतात्मना प्रतीति है अधोसमूलक प्रतीति है तादृपेण प्रतीति, तो अधोसमूल तादृश प्रतीति यहाँ है कि है नहीं, अधोसमूलक तादृश प्रतीति है नहीं, प्रतीति का अभाव, यद्यपि प्रतीति है तो अधोसमूलक प्रतीति नहीं, तो अधोसमूलक तादृपेण अप्रतीति आ गया तो यहाँ लक्षण जाएगा अव्याप्ति नहीं होगी, तो क्या अर्थ होगा जो सुक्ति में रजतात्मना प्रतीत होती, ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है कि ज्ञान कैसा, इदम रजतम, इदम रजत जो ज्ञान है वो ज्ञान बाधक ज्ञान है अबाधित ज्ञान, इदम रजत ज्ञान बाधित, नेदम रजतम सुक्तिरियम इसी ज्ञान से बाधित होता है, तो जो बाधित संग्रह ऊपर दिया है ना प्रत्येक विशेषण बाधित संग्रह, बाधित ज्ञान होता है रजत इदम रजतम, इसको संग्रह करने के लिए इदम में रजत का भेद है, इदम में श्रुति में रजत भेद है, हैं उसके संग्रह करने के लिए तो उसमें अव्याप्ति वारण करने के लिए ये पृथ्वी का विशेषण देना पड़ेगा, अधोसमूलकत्व प्रतीति का अभाव करना पड़ेगा, तो यहाँ भी एक पाठ में जो हिंदी अर्थ में दिया है बाधा का संग्रह दे दिया, अभाव का नहीं, अन्यथा नेदम रजतम इत्यादि बाधा का संग्रह नहीं होगा दिया है, यहाँ नेदम रजत नहीं करना, इदम रजतम चाहिए, क्या चाहिए, इदम रजत ज्ञान बाधित है, इदम रजत से बाधित का संग्रह, बाधित का संग्रह से पढ़ना चाहिए, इदम रजत ज्ञान बाधित है, यदि शरीरजन्यत्व का विशेषण नहीं करेंगे, शरीरजन्यत्व नहीं तादृश प्रतीति अदोषमूलक तादृप्य प्रतीति का विशेषण, तादृप्य प्रतीति का विशेषण क्या होगा, अदोषमूलक, अदोषमूलक तादृप्य प्रतीति रजतत्व प्रतीति होने पर भी वो दोषमूलक है, अधोसमूलक रजतत्व प्रतीत यहाँ नहीं है, तो उसे में लक्षण जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो इदम रजतम जो बाधित ज्ञान उसका संग्रह नहीं होगा, ये हिंदी अर्थ में चाहिए, अन्यथा इदम रजतम इत्यादि बाधित का संग्रह नहीं हो सकेगा, ऐसा चाहिए, हिंदी अर्थ में दूसरा पाठ है क्या दिया, ने इदम रजतम इत्यादि बाधा का संग्रह नहीं होगा दिया, क्या चाहिए, इदम रजतम इत्यादि बाधित का संग्रह नहीं होगा। ये कहने पर सिद्धांत कहता है नया समस्त प्रतीतेर असमस्तेन अनन्वयात, नया के साथ समस्त प्रतीति है तादृपेण अप्रतीति, अदोष मूला जो दिया है तादृपेण अप्रतीति, तादृपेण अप्रतीति है समस्त अप्रतीति, इसलिए प्रतीति का विशेषण अदोष मूला नहीं होगा। अप्रतीति का जो विशेषण है अदोष मूलत्व विशेषण होगा अप्रतीति का, न कि प्रतीति का। समस्त न असमस्त के साथ केवल प्रतीति के साथ अन्य नहीं होगा। नहीं अब्राह्मण समीचीन इतना, अब्राह्मण समीचीन ये कहेंगे समीचीन जो ब्राह्मण उसका अभाव ये अर्थ होता है। अब्राह्मण समीचीन में समीचीनत्व का अन्वय किसके साथ है? अब्राह्मण नहीं कि ब्राह्मण के साथ। समीचीन जो ब्राह्मण उसका अभाव ये अर्थ होता है। यहाँ जो अब्राह्मण वो समीचीन है, समीचीनत्व कहाँ रहेगा यहाँ अब्राह्मण में? ये अर्थ नहीं कि समीचीन जो ब्राह्मण उसका अभाव ऐसे नहीं होता है, क्योंकि समीचीन का अन्वय होता है किसके साथ? अब्राह्मण के साथ। ब्राह्मण के साथ समीचीन का अन्वय करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अदोष मूल तादात्म्य प्रकार प्रतीति अभाव उच्च, अदोष मूल का जो तादात्म्य प्रकार का प्रतीति, अदोष मूल तादात्म्य प्रकार का प्रतीति का अभाव कहेंगे, तादात्म्य प्रतीति प्रकार का अभाव। अदोष मूला है तद्धर्म प्रकार का प्रतीति अभाव, तद्धर्म प्रकार का तादात्म्य प्रकार, तद्धर्म सुक्तित्व प्रकार का अथवा रजतत्व प्रकार का अभाव कहेंगे। सुक्ते रूप्यात्मना अप्रतीति काले, सुक्ति का जब रजत रूप से प्रतीति नहीं होती है तो रजत रूप से प्रतीति नहीं है, ये दोष मूलक है अदोष मूलक है। सुक्ति की प्रतीति रजत रूप से नहीं होती है, रजत रूप से जो अप्रतीति हुई वो दोष मूलक है अदोष मूलक है? अदोष मूलक, तो अदोष मूलक तादृपण अप्रतीति हो गया। तो अदोष मूल तादात्म्य प्रकार के प्रतीति भाव कहें सुक्ते रूप्यात्मना अप्रतीति काले, सामग्री विरहात सुक्त्यात्मना च अप्रतीत, सुक्त्यात्म रजत रूप से प्रतीति नहीं हुई और सामग्री होने पर त्रिकोणत्व आदि की प्रतीति होगी, सुक्ति में त्रिकोणत्व आदि। जहाँ रजत रूप से प्रतीति नहीं हुई सुक्ति, उसमें सुक्तित्व प्रतीति अवश्य होगी क्या? नहीं, कभी सुक्तित्व नहीं प्रतीत नहीं हुई, सामग्री नहीं होने से सुक्त्यात्मना च अप्रतीत। सुक्त्यात्मना तो क्या हुआ? अदोष मूला रजतात्मना अप्रतीत प्रतीति ऐसा हुआ। तो रूप्यात्मना अप्रतीति काले, नहीं रूप्यात्मना अप्रतीति, रूप्यात्मना अप्रतीत हो गया दोष मूल को, रूप्यात्मना अप्रतीति अदोष मूल है, अदोष मूल तादृपेण अप्रतीत प्रतीति, रूप्यात्मना अप्रतीति और सुक्त्यात्मना प्रतीत हुई। तो वहाँ स्वभेदापत्ते तादवस्थ्यात्, क्योंकि उसका अर्थ क्या? तद्धर्म प्रकार प्रतीति, अदोष मूला जो तद्धर्म प्रकार का प्रतीति, ऐसा कैसे करेंगे? अदोष मूल तादात्म प्रकार का प्रतीति अभाव में अदोष मूल का अन्य किसके साथ? प्रतीति के साथ। अदोष मूल जो तादात्म प्रकार का प्रतीति, सुक्ति के जो रजतात्मना प्रतीति नहीं हुई, रजतात्मना जो प्रतीति है सुक्ति, वो दोष मूल के अदोष मूल को, दोष मूल को हो जाएगा रजतात्मना। रजत्व रजतत्व प्रकार के प्रतीति सुक्ति में दोष मूल को हो जाएगा। दोष मूल का होने पर अदोष मूल को प्रतीति का अदोष मूल प्रतीति है या नहीं? नहीं होने से प्रतीति का अभाव हो गया, अदोष मूल रजतात्मना प्रतीति का अभाव, प्रतीति का अभाव या प्रतीति है? अदोष मूल रजतात्मना प्रतीति, सुक्ति में रजतात्मना जो प्रतीति है वो तो अदोष मूल नहीं है, तो अदोष मूल प्रतीति नहीं है, प्रतीति का अभाव, प्रतीति अभाव है। सामग्री भी रहता, अच्छा सुक्त्यात्मना भी प्रतीति नहीं हुई, तो सुक्त्यात्मना जो प्रतीति नहीं हुई है सुक्ति में वो भी प्रतीति यदि नहीं, अदोष मूल का प्रतीति है क्या? नहीं है। सुक्ति की सुक्तित्व अदोष मूल का प्रतीति नहीं, तो अदोष मूल का प्रतीति का अभाव हो गया ना? नहीं, अदोष मूल का प्रतीति का अभाव हो गया तो क्या होगा? सुक्तित्वावचन प्रतियोगिता का भेद सुक्ति में हो जाए। यहाँ रजत को विचार नहीं करना, जहाँ रजत से प्रतीत नहीं हुई और सामग्री नहीं उनसे सुक्ति आत्मना भी प्रतीत नहीं हुई, तो सुक्ति आत्मना जब प्रतीत नहीं हुई अधोसमल को सुक्ति आत्मना प्रतीति नहीं है तो अप्रतीति है, अप्रतीत होने से सुक्ति में सुक्ति का भेद हो जाए। सुक्ति में सुक्ति का भेद है ना नहीं है, स्वभेदापत्ति है तादावस्थ्यात्। सुक्ति में सुक्तित्व आवचन प्रतियोगिता का भेद की आपत्ति रहेगी। न च तदापि प्रतीयमान सुक्ति आत्मन प्रतीयमानत्व ईश्वर ज्ञानम आदय, पूर्व पिछी कहता है वहाँ सुक्ति आत्मना प्रतीत नहीं कह करके आपने अतिव्याप्ति दोष दिया। सुक्ति में सुक्ति आत्मना प्रतीत नहीं, किंतु ईश्वर को तो सुक्ति में सुक्ति आत्मना प्रतीत है नहीं, सर्वज्ञ है। तदापि प्रतीयमान सुक्ति आत्मना प्रतीयमानत्व ईश्वर ज्ञान को लेकर के है, ईश्वर ज्ञान को लेकर तो तदात्मना अप्रतीति कैसे हुआ, सुक्ति आत्मना प्रतीति है अदर्शमूलक सिद्धांत कदा तीन वाच्यम ऐसा मानेंगे तो जहाँ कहाँ भी हो तदात्मना अप्रतीति कहाँ रहेगी, ईश्वर को तो तदात्मना प्रतीति सर्वत्र है। एवं सत्य अप्रतीति दशा भी रहे ना, तादात्म्य प्रकार के प्रतीति का अभाव कहीं नहीं मिलेगा हमको नहीं होने पर भी, ईश्वर को तो तादात्म्य प्रकार प्रतीति होती है। प्रतीति दशा नहीं रहने से प्रत्ययमान पद व्यर्थ्या प्रतीति पद तदात्मना अप्रतीतो प्रतीति जो दिया, तदात्मना प्रतीति का अभाव कैसे होगा, तदात्मना प्रतीति हमेशा है ही। न च अन्योन्य भावत्व तत् कहेंगे भेद है क्या, अन्योन्य भावत्व तत् भेदत्व, अन्योन्य भावत्व भेदत्व तत्का भेदत्व, भेदत्व अन्योन्य भावत्व इतना न तस्य अनिरूपणात्, भेदत्व का अन्योन्य भावत्व का निरूपण नहीं होगा तो भेदत्व का अर्थ अन्योन्य भावत्व कैसे होगा। तदुत्तम आचार्य ही चित्सुखाचार्य ने कहा सापेक्षत्वा सावदेश्च तत्वे द्वैत प्रसंगत एकाभावाद असंदेहा न रूपम वस्तु न विदा, वस्तु का स्वरूप ही भेद है ये जो कहा गया ये ठीक नहीं। सापेक्षत्वाद भेद होता है सापेक्ष, धर्मी प्रतियोगी सापेक्ष भेद होता है, वस्तु के स्वरूप धर्मी प्रतियोगी सापेक्ष नहीं है। और सावधिश्च भेद होता है सावधिक, कस्माद भेद घटाद पट से भेद सावधि है किंतु पट स्वरूप सावधिक नहीं है। तत्व द्वैत प्रसंगतः घट का भेद यदि पट रूप मानेंगे, पट का भेद घट रूप मानेंगे तो घट का भेद पट में, पट का भेद घट में प्रविष्ट हो गया, इसे सारा जगत का भेद घट में आ जाएगा, सब भेदवास प्रविष्ट हो जाएगा तो भेद कहीं नहीं रहेगा, क्योंकि घट सारे जगत से भिन्न है, सारा जगत का भेद घट रूप हो जाएगा। और पट सारे जगत से भिन्न है, पट में सारे जगत का भेद, ऐसा मानने से सारा जगत का भेद समाप्त हो जाएगा, अद्वैत हो जाएगा। एका भावात और भेदे विधान करें तो एक ही नहीं होगा, एक नहीं रहेगा तो अनेक कैसे सिद्ध होगा। असंदेहात न स्वरूपम वस्तु न भेदा, असंदेह क्या है, संदेह नहीं होना चाहिए, वस्तु का ज्ञान हो गया धर्मी का ज्ञान हो गया तो स्वरूप ज्ञान हो गया तो भेद ज्ञान हो जाएगा, भेद ज्ञान हो जाएगा तो इदम अयम पटो नवा अयम घटो नवा ऐसा संदेह नहीं होना चाहिए, संदेह होता है ऐसे वस्तु न स्वरूपम भेदा भेद न। किंच घट से भेदत्व एकतर परिशिषापति, यदि घट भेद मानेंगे पट का भेद कहाँ रहेगा, घट में रहेगा, वो घट है भेद रूप, घट क्या हुआ पट का भेद, तो भेदत्व कहाँ रहेगा घट में, घट से भेदत्व घट में भेदत्व अर्थात घट ही भेद, घट भेद एक दोनों एक हो गया, घट कहो अथवा भेद कहो, एकतर परिशेषापति घट कहो अथवा भेद कहो, पट भेद अथवा घट दोनों में एकतर दोनों में एक रहेगा। घट पटो न कहने का कोई आवश्यकता नहीं, पटो न कह दिया तो हो गया, एकतर घट कहो अथवा भेद कहो। सिद्धांति के विरुद्ध में पूर्व जी कहता है नचनु ऐक्य ज्ञान से आनंद से च ब्रह्मस्वरूपत्वे, ऐक्य है ब्रह्म जीव ब्रह्म की एकता, ज्ञान आनंद सत्यम ज्ञान, ज्ञान भी ब्रह्म आनंद भी ब्रह्म। ज्ञान क्या स्वरूप है? ब्रह्म स्वरूप। आनंद भी ब्रह्म स्वरूप, ऐक्य भी ब्रह्म स्वरूप। यहाँ भी एकतर आपत्ति ये समान है, या तो ऐक्य कहो नहीं तो ब्रह्म को, ज्ञान कहो नहीं तो ब्रह्म को, आनंद कहो नहीं तो ब्रह्म को, एक तरफ ऐसे से दोनों कैसे होगा? यदि समान सिद्धांत कहेगा वस्तु एक मानेंगे तो हम किष्ट है, न चाहे वस्तु न एकत्व निष्ठापति, वस्तु तो एक ही है। तो ज्ञान कहो ब्रह्म कहो कोई आपत्ति नहीं, एक कहो ब्रह्म को कोई आपत्ति नहीं, एक कहेंगे एक ही वस्तु है ब्रह्म निष्ठापति। ऐसा कहने के पूर्व जी कहता प्रकृति भी साम्या, यहाँ भी एक तरफ परिचय से कोई बात नहीं। घट कहो तो भेद को इष्ट है, पट का भेद घट में है, घट कहो तथा भेद कहो है, एक हो जाएगा इष्टापति। यदि चेन सिद्धांत कहता है एकतर परिशेषापत्या घट इति भेद इति विलक्षण व्यवहार अभाव से आपादनाथ। हम जो कहते परिशेषापत्ति दोनों में से एक रहेगा, दोनों में से घट अथवा भेद रहेगा, तो विलक्षण व्यवहार नहीं होना चाहिए। कभी कहते घट कभी कहते भेद, ऐसा व्यवहार नहीं करेगी। जैसे घट और कुंभ दोनों का अर्थ एक है तो विलक्षण व्यवहार नहीं होता है, और घट भेद ये जो विलक्षण व्यवहार वो नहीं होना चाहिए। भेद घट कह देने से ही पट भेद कह देने से घट हो गया, कभी कहेंगे घट कभी कहेंगे पट भेद पट होना, इस प्रकार विलक्षण व्यवहार नहीं होना चाहिए। न से प्रवृत्ति निमित्त घटत्व भेदत्वर भेदा तदुपपत्ति। प्रवृत्ति निमित्त घटपद की प्रवृत्ति निमित्त है घटत्व, अभेद पद के प्रवृत्ति प्रवृत्ति निमित्त भेदत्व। तो प्रवृत्ति निमित्त घटत्व भेदत्व दोनों विलक्षण है, प्रवृत्ति निमित्त भिन्न होने के कारण विलक्षण व्यवहार हो जाता है सर्वपति को होने पर भी तदुपपति। इति न भेदत्व से निर्वत्तुम अशक्यत्वात्। घटत्व भेदत्व रूप प्रवृत्ति निमित्त घट में प्रवृत्ति निमित्त घटपद प्रवृत्ति निमित्त घटत्व, भेद में प्रवृत्ति निमित्त क्या है भेदत्व। किंतु भेद में जो भेदत्व प्रवृत्ति निमित्त कहते हो, जिसको लेकर कहते पट भेद घटो न इत्यादि कहते हो, वो घटत्व से निर्वचनम अशक्यत्वात्। घटत्व भेद नहीं, घटत्व नहीं भेदत्व, भेदत्व से निर्वचन नहीं कर सकते। तथा ही भेदत्व क्या है? भेदत्व जाति है या नहीं? भेदत्व जाति होगा, भेद अभाव में जाति रहती, अभाव में जाति रहती ना नहीं? न्यायिक विशेषज्ञ लोग अभाव में जाति मानते हैं, तो अभाव तो भेद तो जाति नहीं होगी। और दूसरी बात है यदि जाति मानेंगे क्या, हाँ जाति में भेद रहता है नहीं, घटत्व पटत्व से भिन्न है ना नहीं भिन्न है, तो पटत्व का भेद घटत्व में रहेगा, जाति में भेद रहना नहीं। तो जाति यदि भेद का भेदत्व को जाति कहेंगे तो जाति में जाति रहती नहीं रहती, तो भेदत्व जाति मानेंगे तो जाति में जाति नहीं रहती। तो एक जाति का भेद में भेदत्व एक तो हो गया, अभाव में भेदत्व नहीं रहेगा। अरे भेद को जाति भेदत्व को जाति मानेंगे, भेदत्व जाति मानेंगे तो भेद में भेदत्व रहता है, किंतु जो घटत्व का भेद पटत्व में रहेगा, घटत्व का भेद पटत्व में, वो यदि पटत्व रूप होगा तो भेद होगा, उसमें भेदत्व रहना चाहिए। किंतु भेदत्व जाति में पटत्व में रहेगा नहीं रहने से क्या हुआ? जाति में जाति रहने से नहीं रहने से पटत्व में भेदत्व रूप जाति नहीं रहेगी। भेदत्व को जी जाति मानेंगे, घट का भेद पट में रहा, क्या रहा पट में? घट का भेद पट में रहा, वो भेद क्या स्वरूप हुआ? पट। इसी प्रकार घटत्व का भेद पटत्व में या नहीं, तो पटत्व में भेद रह गया, घटत्व का भेद वो क्या स्वरूप होगा? पटत्व। पटत्व यदि भेद हो गया उसमें भेदत्व रहेगा ना नहीं, किंतु पटत्व में जाति रहती अलग, भेदत्व को जाति मानेंगे तो पटत्व में भेदत्व जाति रहे रहेगा, इसलिए वो पक्ष ठीक नहीं। न तो जाति जाति आदि साधारण्यवाद जा भेदत्व तो जाति में भी है, जाति आदि साधारण जाति द्रव्य गुण कर्म सब है, और उपाधि कहीं भेदत्व को नो उपाधि तादात्मा अवश्य प्रतियोगिता का अभाव तो आदि रूप। उपाधि क्या है? अभाव अनन्य अभाव का लक्षण करते तादात संबंधावसन प्रतियोगिता का अभाव किसका लक्षण है अनन्य अभाव। अनन्य अभाव भेद भेद कह तादात संबंधावसन प्रतियोगिता का अभाव अनन्य अभाव तो भेदत्व तो क्या होगा। हाँ ये दे दिया तादात्म संबंधावसन प्रतियोगिता का अभावत्व यही उपाधि है। भेदत्व क्या है तादात संबंधावसन प्रतियोगिता का अभावत्व आदि रूप इति न उपाधि भी नहीं होगा। तादात्म्यस्य भेद विरह रूपत्वे तादात्म्य क्या है तादात्मावसन प्रतियोगिता का अभाव तो करेंगे अन्य अभाव भेद किंतु तादात्मावसन कहने की तादात्म्य क्या है तादात्मावसन प्रतियोगिता का अभाव तो कहेंगे तादात्म्य क्या होगा भेद तादात्म्य के अभाव को कहेंगे भेद तो तादात्म्य क्या होगा भेद का अभाव। तादात्म से भेद विरह रूपत्व भेद का अभाव कहेंगे तादात्म भेद विरह रूपत्व अनुन्यासे भेद नहीं रहने से तादात्म्य तादात्मावसन प्रतियोगिता होने से भेद भेद ज्ञान के बिना भेद ज्ञान होने पर तादात्म संबंधावसन प्रतियोगिता ज्ञान होगा और तादात्म संबंधावसन प्रतियोगिता ज्ञान होने पर भेद ज्ञान क्योंकि तादात्म्य का अर्थ भेद अभाव तादात्म ज्ञान के लिए भेद ज्ञान चाहिए और भेद ज्ञान के लिए क्योंकि भेद के लक्षण में तादात्म्य संबंधावसन प्रतियोगिता आया तादात्म ज्ञान के बिना भेद ज्ञान नहीं होगा। और भेद क्या है तादात्म्य संबंधावसन नहीं और तादात्म्य क्या है भेद विरह तो तादात्म ज्ञान के लिए भेद ज्ञान चाहिए और भेद ज्ञान के लिए तादात्म ये अनुन्यास है। भेद ज्ञान के लिए तादात्म ज्ञान क्यों चाहिए क्योंकि भेदत्व का लक्षण है तादात्म संबंधावसन प्रतियोगिता तादात्म से भेद विरह रूपत्व अनुन्यास है। तन्निष्ठ असाधारण धर्म रूपत्व भेदत्वनिष्ठ तन्निष्ठ भेदनिष्ठ भेदनिष्ठ असाधारण धर्म रूप कौन भेदत्व भेदत्व घटादिनिष्ठ असाधारण धर्म तो कहेंगे ये पहले ना तादात्म से भेद विरह रूपत्व तादात्म से भेद विरह रूपत्व अनुन्यास है और तादात्म्य का अर्थ करेंगे तन्निष्ठ असाधारण धर्म रूप घट तादात्म्य क्या है घटनिष्ठ असाधारण धर्म यदि कहेंगे तो तादात्म्य का असाधारण तदवचन प्रतियोगिता का अत्यंत अभाव है तादात्मावचन प्रतियोगिता का अभाव तादात्म्य यदि धर्म हो गया ऐसे घटत्वावचन प्रतियोगिता का अभाव अत्यंत अभाव है अनन्य अभाव है घटत्वावचन प्रतियोगिता का अभाव कर दिया तादात्म्य को संबंध नहीं करके यदि धर्म कर दिया तो तादात्मावचन प्रतियोगिता अभाव धर्माभाव हो गया अत्यंत अभाव हो गया अनन्य भाव नहीं रहेगा तादात्म्य दे दिया तन्निष्ठ असाधारण धर्म रूपत्व कस्य तादात्म्य तादात्म्य तन्निष्ठ असाधारण धर्म रूप मानेंगे तदवचन प्रतियोगिता का अत्यंत अभाव में अतिव्याप्ति होगी और तस्यापि स्वरूपत्व तस्य का तो भेदत्व से भेदत्व को यदि कहीं स्वरूप मानेंगे किसको भेद स्वरूप चल रहा है अरे भेद में भेदत्व निर्वचन नहीं कर सकते हैं अरे भेदत्व को यदि कहें भेद का स्वरूप भेदत्व क्या है यदि मानेंगे अनुगत व्यवहार अनापति यदि स्वरूप कहेंगे भेद का स्वरूप अनुगत एकाकार व्यवहार नहीं होगा भेदत्वेन एकाकार क्योंकि भेद में भेदत्व रहता है वो स्वरूप होगा तो घटादि भेदत्व रूप एक विषय का घट भेदत्वेन घटादि भेदत्व क्योंकि सब भेद में भेदत्व रहेगा रहेगा ना नहीं अरे भेदत्व भेद गया तत्त्व भेद अलग अलग हो गया तो घटादि भेदत्व से सब भेद जितने घट भेद सब एक प्रकार कैसे होगा क्योंकि भेद का स्वरूप हो गया भेद अलग अलग है अलग अलग से क्या होगा भेदत्व नाम को एक धर्म नहीं हुआ भेद का स्वरूप है ना भेद तत्त्व घट भेद भिन्न भिन्न है ना नहीं तो भेदत्व प्रकार का अनुगत व्यवहार नहीं होगा क्योंकि भेदत्व के अलग धर्म नहीं हुआ जाति उपाधि नहीं हुई अरे भेद का स्वरूप मानेंगे स्वरूप प्रतिस्वरूप भिन्न है ना नहीं प्रतिस्वरूप भिन्न होने से अनुगत व्यवहार जैसे घट घटत्व तो सब घट में एक होने से घटत्व तो प्रकार के व्यवहार सर्वत्र है यदि घटत्व तो को घट स्वरूप कह देंगे घटत्व तो अलग अलग है अनुगत व्यवहार नहीं होगा जैसे व्यक्ति को लेकर के अनुगत व्यवहार नहीं होता है न से ज्ञानानंदाद अपनी विलक्षण व्यवहार न सती पूरा पीछे कहता है ज्ञान आनंद में भी विलक्षण व्यवहार था ना नहीं ज्ञान अलग आनंद अलग है विलक्षण व्यवहार नहीं होगा इतना वाच्यम क कल्पित धर्म भेद आदाय उपपते सिद्धांति कहता है ज्ञान आनंद व्यक्ति एक उनसे उसमें ज्ञानत्व आनंदत्व जो धर्म है वो वास्तव दो धर्म नहीं, क्योंकि ज्ञान आनंद एक है तो वास्तव नहीं होने पर कल्पित धर्म रह सकता तो नहीं, कल्पित धर्म भेद लेकर के विलक्षण व्यवहार हो जाएगा। ज्ञानत्व आनंदत्व रूप कल्पित धर्म भेद है न च भेदत्वमपि तथास्तु, भेदत्व को कल्पित धर्म मानेंगे, क्या कहेंगे भेदत्व को, तो भेदत्व यदि कल्पित धर्म हो गया तो भेद क्या वास्तव होगा, भेदत्व कल्पित धर्म तो भेदत्व कल्पित धर्म जो रहेगा वह भेद कल्पित हो जाएगा, तो भेद यदि कल्पित हो जाएगा तो हम क्यों निराकरण करेंगे भेदत्व को, यदि क्योंकि आप भेदत्व एक मान करके भेदत्व का निर्वचन नहीं कर सकते। अब हम कहते हैं आप कहते भेदत्व कल्पित है, यदि भेदत्व कल्पित भेद में भेदत्व कल्पित होगा तो भेद कोई अलग सिद्ध नहीं होगा, तरही अनिराकारी वसी तुम न निराकारी हो अर्थात तुम्हारा निराकरण हम नहीं करेंगे, कल्पित भेद मान लिया हम कल्पित तो मानते हैं, किंच भेद से स्वरूपत्व, भेद यदि घट का स्वरूप कहेंगे इदम भिन्नम अस्य भेद इति संबंधित्व न दीर्ण सियात, इदम भिन्नम द्रव्यम गुणादि भिन्नम और गुण से भेद दो प्रकार व्यवहार था ना, नहीं अस्य भेद इदम भिन्नम अस्य भेद, अस्य भेद कह करके जो संबंधी व्यवहार होता है इसे व्यवहार नहीं होना चाहिए, अस्य भेद इदम भिन्नम कहेंगे दो अलग अलग हुआ, इदम भिन्नम द्रव्यम भिन्नम रूपस्य भेद, रूप का भेद रहे द्रव्य में, ये विलक्षण व्यवहार संबंधी व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्या भेद को स्वरूप माने तो क्या हुआ जो भिन्न हुआ वही भेद है, भिन्न है पट उसमें रहेगा भेद, अरे भेद क्या स्वरूप पट स्वरूप, तो जो भिन्न हुआ वही भेद हुआ, ये सब हो जाएगा। न च आनंद ब्रह्मण इत्यादि बद उपपदे आनंद ब्रह्मण आनंद नहीं नहीं हाँ नहीं ब्रह्मण आनंदम वेद ब्रह्मण आनंद आनंद ब्रह्मण एक श्रुति वाक्य है ना विद्वान आनंदम ब्रह्मण विद्वान न विवेदी कुताशन, तो आनंद ब्रह्म का आनंद जो कहा गया ब्रह्म स्वरूप आनंद को ब्रह्म का आनंद कहा गया, उसमें एक में गौण प्रयोग होता है आनंद ब्रह्मण ब्रह्मण आनंद कहेंगे तो ब्रह्म का स्वरूप होता आनंद को ब्रह्मण आनंद कहा गया, इसी प्रकार संबंधी जो कहा गया भेद अस्य भेद अस्य स्वरूप भेद अस्य स्वरूप भेद जैसे ब्रह्म का स्वरूप आनंद तो ब्रह्म का आनंद कह दिया, इसी प्रकार अस्य भेद का अर्थ अस्य स्वरूप भेद हो जाएगा। इति न प्रमाण सिद्ध ही ऐक्य भेद व्यवहार से औपचारिक तुम कल्प्यते, पहले भेद सिद्ध हो गया तब वहाँ प्रमाण सिद्ध ऐक्य भेद व्यवहार से औपचार, तो एक होने पर भी यदि भेद व्यवहार होता है तो भेद कल्पित मानना पड़ेगा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंद ब्रह्म आनंद विज्ञानम आनंद ब्रह्म आनंद ही विज्ञान ब्रह्म है, तो अभेद सिद्ध है, अभेद सिद्ध होने से उसमें भेद व्यवहार भेद क्या है प्रमाण सिद्ध ऐक्य आनंद ब्रह्म प्रमाण सिद्ध ऐक्य है या नहीं, ऐक्य प्रमाण सिद्ध होने से उसमें जो भेद व्यवहार होता है औपचारिक होगा, प्रमाण सिद्ध ही ऐके भेद व्यवहार से औपचारिक तुम कल्पित है। राहु सिर एक है, सिर को राहु कहते हैं, प्रमाण सिद्ध होने पर उसमें जो भेद व्यवहार होता है राहु सिर राहु का सिर, राहु का सिर में भेद व्यवहार हुआ ना नहीं, षष्ठी है षष्ठी से राहु संबंधी सिर, राहु संबंधी सिर कहेंगे तो राहु अलग सिर अलग, किंतु सिर को ही राहु कहते हैं, वह जैसे हुआ कल्पित व्यवहार हो गया ऐसे औपचारिक हो जाएगा। किसमें प्रमाण सिद्ध है कि में कल्पित हो जाएगा भेद व्यवहार हो जाएगा, ब्रह्म आनंद में ऐक्य प्रमाण सिद्ध है विज्ञान आनंद ब्रह्म, तो वहाँ जो ब्रह्मण आनंद कह दिया तो वहाँ भेद व्यवहार कल्पित हो जाएगा क्योंकि सिद्ध है। न च प्रकृति तथा, यहाँ प्रकृति में भेद और भिन्न में ऐक्य प्रमाण सिद्ध नहीं है, नहीं होने से कल्पित औपचारिक व्यवहार कैसे कहीं कल्पित, ऐक्य माना भवात बाधकाच, ऐक्य में कोई प्रमाण नहीं अपितु बाधक है, पर भेद और भिन्न भेद और घट में ऐक्य में प्रमाण नहीं है माना अभावात और बाधकाच घट और भेद दोनों माने के तो बाधक क्यों है, बाध होता है भेद होता है सापेक्ष, घट होता है निरपेक्ष आदि, तो सापेक्ष निरपेक्ष तो आदि विलक्षण नहीं होना चाहिए। ऐके बाद माना भवाद बाधकाश्य न च पक्षांतर अनुपत्तेर पक्षांतर परिग्रह, एक पक्ष यदि नहीं बनेगा अन्य पक्ष को मानना पड़ेगा। भेद भाव रूप नहीं है तो एक अभाव रूप होगा अन्य पक्ष मानना पड़ेगा, पक्षांतर परिग्रह होगा पक्षांतर नहीं बनेगा ये बात नहीं है। शस्य श्रृंगादु भावत्व अभावत्व अन्यतर अनुपत्या अन्यतर ग्रहणापते, सशृंग भाव है अभाव है, भाव नहीं अभाव ही नहीं, तो उसमें दोनों में से एक पक्ष ले सकते हैं। पक्षांतर परिग्रह पक्षांतर अनुपपते दोनों पक्ष भावत्व अभावत्व पक्ष नहीं बनेगा, नहीं बने तो अन्य एक पक्ष आ जाएगा। शशि विश्रृंगादु भावत्व अभावत्व अन्यतर अनुपपत्या दोनों अन्यतर नहीं तो अन्यतर ग्रहण, भावत्व नहीं तो अभावत्व, अभावत्व नहीं तो भावत्व, ऐसा होता है राशर में, तो क्या होना चाहिए एक एक कोई ग्रहण होना चाहिए। न च तत्र उभयत्र बाधकाद अलिकत्व उपपत्ति, शश श्रृंग है अलिक है उसमें भावत्व नहीं अभावत्व नहीं, उभयत्र बाध हो जाता है अन्यतर अनुपत्या, तो भावत्व अभावत्व बाध होने से अलिक होने का ना, अन्यतर दोनों से कोई हो सकता है, अलिक जो तुच्छ है भाव अथवा अभाव कोई नहीं हो सकता है, अन्यतर बाधक अभाव उभयत्र बाधकाद अलिगतनुपत्ति न प्रकृते उभयत्र बाधकाद आविद्यकत्व उपपत्ति संभव, दोनों में बाधक है कौन भावत्व अभावत्व, दोनों में बाधक होने से क्या होगा आविद्यक हो सकता है, आविद्यक हो सकता है नहीं, जैसे प्रपंच माया आदि भाव नहीं अभाव नहीं तो आविद्यक होता है। अस्ति भेद से स्वरूपत्व ज्ञान, भेद स्वरूप इसमें ज्ञान कैसा है मृद घट ऐसे ज्ञान होता ना नहीं, मृद घट जैसे ज्ञान हुआ मृत और घट दोनों अभिनय ना नहीं, घट मृति है समानाधिकरण प्रत्यय हुआ, जिस प्रकार मृद घट हुआ इस प्रकार घट पटात्मक न इति पट तादात्म निषेध रूप से भेदस्य, घट पटो न घट पटो न मतलब पट तादात्म्य का निषेध, घट क्या है पट तादात्म्य का निषेध, तो पट सामनाधिकरण न अभेद प्रत्यक्ष भेद का प्रत्यक्ष होता है घटपटो न घट पटात्मक न कहेंगे से पट तादात्म्य निषेध रूप से भेदस्य, भेद क्या है पट तादात्म्य का पट कानूनी अभाव तादात्म्य का निषेध, पट तादात्म्य निषेध रूप टीका में क्या दिया पट तादात्म्य रूप दिया, पट तादात्म्य पट तादात्म्य निषेध चाहिए, भेद पट तादात्म्य है पट तादात्म्य का निषेध होगा, निषेध होगा हिंदी अर्थ में क्या दिया, हिंदी अर्थ में क्या दिया देखो पट तादात्म्य रूप भेद, भेद पट तादात्म्य रूप होगा घट पट न में भेद पट तादात्म्यात्म है क्या है पट तादात्म्य निषेध हिंदी अर्थ में चाहिए, देखो प्रथम पद्धति दिया ना घट पटात्मक न इस प्रकार पट तादात्म निषेध रूप भेद का, भेद किस रूप है पट तादात्म का निषेध, पट तादात्म रूप नहीं मूल में दिया पट तादात्म निषेध से भेद से, भेद क्या है पट तादात्म का निषेध, तो हिंदी अर्थ में चाहिए पट तादात्म निषेध रूप भेद का, वो घट समानाधिकरण है घट पटो न कह घट तो घट समानाधिकरण हो गया, पट तादात्म का निषेध हो गया घट समानाधिकरण, घट समानाधिकरण अभेद प्रत्यक्षम, तथा घट भेदोर एकैकस्य प्रतीत, घट की प्रतीत हो तो अन्य भेद की प्रतीत हो जाती है अन्य न, अरे भेद की प्रतीत हो गई तो घट पट भेद की प्रतीत हो गई तो सर्व भेद घट भिन्न का भेद तो घट की प्रतीत हो जाएगी, तो भेद और अनुयोगी घट भेदोर एकैकस्य प्रतीत इतरस्य नियमन प्रतिमान तो अधिकम लिंगम, घट ज्ञान हुआ तो भेद ज्ञान हो जाएगा, भेद ज्ञान होने पर घट ज्ञान होगा, एक एक प्रति तो इतर से नियमन प्रतिमान ये हेतु है घट तद्भेदो भिन्नो एकतर प्रतीतो इतरस्य नियमन प्रतिमानत्वात्। घट और घट भेद दोनों एक होगा, क्यों क्या होगा, एकतरस्य प्रतीतो घट अथवा घट भेद का एक प्रतीत होने से इतर की प्रतीत हो जाती है, इसका निराकरण सिद्धांत करेगा। एक तर की प्रतीत होने से इतर की इतर की प्रति होती है वो ठीक नहीं है, आगे कहेंगे। इतर से नियमन प्रतीतीय मानतम लिंगम, ये लिंग हेतु के द्वारा क्या सिद्ध होगा, भेद से घट सामानाधिकरण अभेद प्रत्यक्ष, घट समानाधिकरण होता भेद, भेद घट एक, जैसे मृद घट एक हुआ ऐसे घट भेद एक है, ये सब प्रत्यक्ष भी है अनुमान भी हो जाएगा और आगम भी है। पूर्व पीछे कहता है सत्यम भेदस्तु वस्तु नाम स्वरूप स्वरूपम नात्र संशय, सत्यम भेदस्तु वस्तु नाम स्वरूपम नात्र संशय, इसे कहा गया भेदस्तु वस्तु नाम स्वरूपम, भेद क्या है वस्तु का स्वरूप, नात्र संशय इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। ये जो कहा गया आगम वस्तु नाम स्वरूपम भेद, भेद क्या हो गया घटपटादि वस्तु नाम स्वरूप, ये इत्यादि आगमस्य इति चेत, ये यहाँ तीन प्रमाण दिया, भेद घटादि रूप इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, अनुमान भी करेंगे आगम भी है। घट पटात्मक न इत्यादि अन्य भाव भेद विषयतया भेदा भेदा विषयत्वात्, घट पटात्मक न जो होता है, घट पटात्मक न, पटात्मक न कहन से क्या है, अन्योन्या भाव पटात्मक न, घट पटात्मक न, पटात्मक न मतलब पटात्मक से भिन्न है, घट पटात्मक न तो पटात्म से भिन्न है, घट पटात्मक न तो पटात्मक जो पट तादात्म्य का निषेध हुआ, पट तादात्म्य निषेध हुआ, पट तादात्म्य निषेध कहाँ है घट में, तो घट में पट तादात्म्य का निषेध है तो घट पट तादात्म्य निषेध से भिन्न हुआ, पट तादात्म्य निषेध न कहेंगे तो पट तादात्म्य निषेध रहेगा घट में रहेगा, तो घट में पट तादात्म्य का निषेध रहेगा तो घट अलग पट तादात्म्य निषेध अलग हो गया, तो अनुन्याभाव भेद विषय था, अनुन्याभाव का भेद पट तादात्म्य निषेध हो गया अनुन्य भाव, घट वो नहीं है तो घट में पट तादात्म्य निषेध रहेगा, उसका आशय हो जाएगा कौन हो जाएगा घट, तो आशय होने के कारण पट तादात्म्य निषेध का आशय हो गया तो भिन्न हो गया, तो पट तादात्म्य पट तादात्म्य पट अनुन्य भाव भेद, पट अनुन्य भाव के भेद को विषय करेगा, घट पटात्मक न क्या हुआ, घट पटात्मक न पट भिन्न, पटात्मक न का क्या थे पट भिन्न पट भेदवान, तो पट भेदवान कहेंगे तो पट भेद से भिन्न होगा ना, नहीं पट भेद का जो आश्रय होगा पट भेद से भिन्न होगा, तो भेद अनुन्याभाव का भेद को विषय करेगा। अरे भेदा भेदा विषय तो भेदा भेद क्या, भेद से अभिन्न, घट पटात्मको न पटात्मक न हो गया पट भेद, पट भेद से अभिन्न है घट, पट भेद से अभिन्न है, भेद का अभेद घट में है, ऐसा नहीं भेद अभेद मतलब भेद से अभेद, पट तादात्म्यक न कहा था पट भेद है ना, नहीं पट भेद से अभिन्न है घट ऐसे प्रतीति नहीं होती, पट भेद का अभेद को विषय नहीं करता है, भेदा भेद विषय भेदा भेद अविषयत्वाद, भेदा भेद मतलब भेद से अभेद विषय का नहीं, भेद के अभेद को विषय नहीं करता है, घट पटात्मक न ये जो प्रतीति है वो प्रतीति भेद के अभेद को विषय नहीं करती, भेदाभेद विषयत्वात्, ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा, अन्यथा नीलो घट इत्यादि रपि रूपाभेद विषयत्वापते, नीलो घट घटो नील, नील रूप घट दोनों एक ही क्या नहीं है, यदि घटात्म पटात्मक न भेद और घट एक मानेंगे तो नीलो घट में घट नील हो जाएगा, रूपाभेद विषयत्वापति। और जो लिंग दिया है ना, लिंग क्या है, एक कस्य प्रतीत इतर से नियमन प्रतीति, घट और भेद दोनों में से एक की प्रतीति होने से अन्य की नियमन प्रतीति होती है। कौन? घट और घट निश्चय भेद। घट और घट निश्चय भेद में एक की प्रतीति होने से अन्य की प्रतीति होती है, ये कब कहेंगे? घट और घट निश्चय भेद दोनों हो तो, एक हो तो खा जाएगा, तो दोनों में भेद सिद्ध होने पर कहेंगे ये हेतु सिद्ध होगा। एकत्र से प्रतीत हो, इतर से अब नियमन प्रतीयमान तुम, ये हेतु सिद्ध होगा दोनों का भेद सिद्ध होने पर। आरोप एकत्र से प्रतीत हो, इतर प्रतीति होने के लिए हाँ घट और भेद के भेद सिद्ध होना चाहिए। घट और भेद, भेद पहले सिद्ध हो, घट से अलग रूप से सिद्ध हो तो एकत्र प्रतीत हो, इतर से नियमन प्रतीति रूप हेतु सिद्धि। और एकत्र प्रतीत हो, इतर से नियमन प्रतीति रूप हेतु सिद्ध होने के बाद दोनों का भेद न अभेद सिद्ध, अभेद सिद्ध, अभेद लिंग से अभेद सिद्ध। हाँ अभेद सिद्ध पूर्व असिद्धत्वात्, अभेद सिद्धि होने के पहले हाँ ठीक है। घट के प्रतीत होने पर घट भेद की प्रतीत होती है नियम है ना। घट की प्रतीत होने से घट घट भेद मतलब घटनिष्ठ भेद, घट की प्रतीत होने से घटनिष्ठ भेद की प्रतीत होगी अवश्य। और घट भेद की प्रतीत होने से घट की प्रतीत होती नियम है ना। ये कैसे कहेंगे? घट का ज्ञान होते ही घटनिष्ठ भेद का ज्ञान कैसे होता है? होता है यदि घटनिष्ठ भेद को घट रूप मानेंगे तो घट के ज्ञान होने पर घटनिष्ठ भेद का ज्ञान होता है ऐसे कहेंगे। और घटनिष्ठ भेद का ज्ञान होने से घट का ज्ञान हो जाता है तभी कहा जाएगा। यदि घट घटनिष्ठ भेद एक हो तो दोनों में अभेद सिद्धि के पहले हेतु सिद्ध नहीं होता है। हेतु सिद्ध नहीं होगा तो फिर दोनों हेतु के द्वारा घट और घट भेद में अभेद सिद्धि कैसे होगी? ये जो दिया लिंग से च अभेद सिद्धि पूर्व असिद्धत्वात्, अभेद सिद्धि के पहले हेतु सिद्ध नहीं। सामान्य व्याप्त जाति अब सामान्य जैसे कहेंगे घट अभेद को नहीं करके सामान्य जो जिसके साथ नियमन प्रतीति का विषय होता है वो अभिन्न होता है घट घट भेद नहीं कह करके। किंतु जाति और व्यक्ति में व्यक्ति विभान होने पर जाति का भान, जाति भान होने पर व्यक्ति व्यवहान, नियमन प्रतीत होने पर भी जाति व्यक्ति अभेद है क्या? नहीं है। तो नियमन प्रतीति विषय तो रहने पर भी जाति व्यक्ति में अभेद नहीं रहता है। हेतु रहा साध्य नहीं रहा तो क्या होगा? व्यभिचारा सामान्य व्याप्त जाति व्यक्ति आदि समान संबित संवेद्य, समान ज्ञान का विषय जाति और व्यक्ति, जाति का ज्ञान होते व्यक्ति का, व्यक्ति ज्ञान होते जाति का, किंतु व्यभिचार हो गया। समान संबित संवेद्य जाति व्यक्ति आदि में सामान्य व्यक्ति का व्यभिचार हो गया। अब विशेष व्याप्ति कहेंगे घट को लेकर घट भेद घट स्वरूप प्रतियोगिनी व्यभिचाराच, घट भेद का ज्ञान होने पर घट का ज्ञान, घटनिष्ठ भेद का ज्ञान होने पर घट का ज्ञान होता है, समान समिति विषय तो कहेंगे। किंतु पट प्रत्यय के भेद घट भेद का ज्ञान होने पर घटनिष्ठ भेद, प्रत्यय ज्ञान के बिना भेद ज्ञान होगा? अरे भेद ज्ञान होने पर प्रत्यय ज्ञान होगा या नहीं? भेद यदि ज्ञान हुआ किम प्रत्यय को मालूम है ना, नहीं तो भेद ज्ञान से प्रत्यय ज्ञान हुआ, अर्थात प्रत्यय और भेद में भी समान संबित संवेद्य तो है नहीं, समान ज्ञान विषय तो द्वे प्रतियोगी भेद अनुयोगी, अनुयोगी और भेद का ज्ञान यदि समान ज्ञान विषय उनसे अभेदक हो गए तो भेद और प्रतियोगी का भी समान ज्ञान संविध्य तो है। तो भेद और प्रतियोगी दोनों को समान मानते नहीं मानते, वहाँ क्या हुआ? समान संबित संवेद्य तो रहने पर भी अभेद रूप साध्य नहीं रहा, व्यभिचार होगा। प्रतियोगी ने व्यभिचार प्रतियोगी व्यभिचार को हा प्रतियोगी में भी समान संबित संविद्यत्व रूप हेतु रहा किंतु भेद अभिन्नत्व प्रतियोगी में नहीं रहा, व्यभिचार हुआ। आगम से च अधिष्ठान अतिरेकन असत्व पर, आगम जो दिया है सत्यम भेद वस्तु नाम स्वरूपम नात्र संशय, इसमें आया था सत्यम भेदस्तु वस्तु नाम स्वरूपम अत्र संशय न, भेद है वस्तुओं का स्वरूप है, सत्यम भेदस्तु वस्तु नाम स्वरूपम, भेद क्या है? वस्तु का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप जो भेद कहा गया अधिष्ठान अतिरेकन असत्वापरत्वात्, वस्तु का स्वरूप मतलब वस्तु से अधिष्ठान से अतिरेक भेद है ही नहीं, अतिरेक भेद है ही नहीं इतने मात्र से, किंतु अधिष्ठान आत्मक है इसमें प्रमाण नहीं है। ओम शन्नो मित्र शं